zapraszamy do reklamy. Ty, powiedz, skąd w euro takie super ceny? No, normalnie, z automatu. Trach, trach i już. Super ceny z automatu w sklepach euro. LED TV Samsung 32 cale, 100 Hz za 899. Smart TV 40 cali, Thomson 100 Hz za 1190. Pralka Indesit 42 cm głębokości, klasa A+, za 799. I ekstra raty 50 razy 0% w sklepach euro i na euro.com.pl. Bip, bip. Niech dobrobyt będzie z tobą. My, Optymianie. Słuchasz? Posłuchaj o miłości. Prawdziwej. Kto kocha, ten daje i nie odbiera. BGŻ Optima daje odsetki i nie odbiera. Nawet jeśli zerwiesz lokatę. Bo kocha. Wysokim procentem. Aż 4% w skali roku na lokacie bezkarnej i gwarancja wypłaty wypracowanych odsetek nawet w przypadku jej zerwania. Lokata 3-miesięczna od 1000 do 20 tysięcy złotych dla nowych klientów. Załóż na bgżetoptima.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 16 dzień lutego, jest 10. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Nie było prognozowanego paraliżu komunikacyjnego Warszawy po pożarze i wyłączeniu z ruchu mostu Łazienkowskiego. Władze Ukrainy i separatyści nawzajem oskarżają się o nieprzestrzeganie rozejmu na wschodzie Ukrainy. W tym serwisie Trójki powiemy także o pladze kradzieży uli we Włoszech. Tłok w tramwajach i miejskich autobusach, ale za to na ulicach mniejszy ruch niż zwykle w poniedziałek. Tak wyglądał pierwszy dzień nieroboczy w Warszawie po pożarze mostu Łazienkowskiego. Ale oczywiście nie jest tak, że korków w ogóle nie ma. Gdzie kierowcy stoją? O tym mówię w rozmowie z Trójką Iwona Jurkiewicz z Komendy Stołecznej Policji. Wciąż możemy natknąć się na utrudnienia na moście Świętokrzyskim, a także Siekierkowskim. Utrudnienia są także na Wale Międzyszyńskim. Kierowcom, także tym, którzy są przejazdem w Warszawie, przypominamy, że do odwołania zamknięty jest most Łazienkowski. Trasa Łazienkowska jest wyłączona na odcinku od Wału Międzyszyńskiego do Wisłostrady, czyli jadąc od strony praskiej trasą łazienkowską w kierunku centrum, jazda zakończy się tuż przed mostem zjazdem na Wał Międzyszyński. Natomiast jadąc od strony centrum, kierowcy są kierowani tuż przed wjazdem na most na zjazd na Wisłostradę na ulicę Czerniakowską. Ciągle nie wiadomo, jak długo potrwają te utrudnienia. Eksperci badają most po pożarze. Pod koniec tygodnia mamy się dowiedzieć, czy uda się otworzyć most dla ruchu, chociażby częściowo. Górnicy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej wrócili do pracy. Po podpisanym w piątek porozumieniu z zarządem spółki zakończyli protest, który trwał od 28 stycznia. Jednym z głównych postulatów była dymisja prezesa JSW. Jarosław Zagórowski zapowiedział, że odejdzie pod warunkiem, że górnicy zaczną pracować normalnie. Zaczęli i teraz czekają na decyzję prezesa. A Paweł Wroński z Gazety Wyborczej mówił w Trójce, że deklaracja Zagórowskiego zaskoczyła pracowników kopalni. Prezes powiedział, że ja odchodzę, tylko podpiszcie porozumienia, w których są gwarancje przetrwania JSW. Widać było, że wprowadził tym związkowców konsternację. Niektórzy krzyczeli, że my chcemy zakończyć strajk, ale chcemy na własnych warunkach zakończyć strajk, więc tu jest podstawowy już ten psychologiczny moment. Zgodnie z treścią porozumienia JSW ma zaoszczędzić prawie 300 milionów złotych, a powstałe w wyniku protestu straty spółki załogi mają odpracować w dni wolne. Łukasz Warzecha z Tygodnika w Sieci mówił, że trudno jednoznacznie ocenić, kto w tym sporze miał rację, związkowcy czy zarząd JSW. Czytałem i takie opinie, że związkowcy byli bardzo dobrze przygotowani, mieli bardzo dobry program, w którym byli w stanie się z części swoich najbardziej radykalnych żądań socjalnych wycofać, bo przypomnijmy, ja to zawsze mówię, że tam nie chodziło o ratowanie kopalni przed zamknięciem. Tam chodziło o układ zbiorowy, o przywileje górnicze. To była trochę inna sytuacja niż w kompanii węglowej. Słyszałem też, że prezes był zdolnym menadżerem. Zarząd wyliczył, że każdy dzień protestu oznaczał 27 milionów złotych strat. Władze JSW zapewniają jednak, że nie zamierzają karać górników, ale za czas strajku nie przysługuje im wynagrodzenie. Separatyści nie przestrzegają zawieszenia broni, informują Ukraińcy. Ich wojska cały czas są atakowane. Prorosyjscy bojówkarze próbują przejąć kontrolę między innymi nad ważnym węzłem kolejowym i drogowym w Debalcewie. W ciągu doby atakowali miasto i okolice 88 razy, wykorzystując praktycznie wszystkie rodzaje broni. Z kolei lider separatystów w Doniecku winą za ciągle trwające walki obarcza żołnierzy ukraińskich i grozi pacyfikacją Debalcewa, jeśli rządowe wojska nie poddadzą się. Rosyjskie media tymczasem krytykują krytykują sposób działania światowych polityków w sprawie Ukrainy. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Podobnie jak w ciągu ostatnich miesięcy sugerowano, że to Rosja, a nie kraje Unii Europejskiej jest gwarantem pokojowego rozwiązania ukraińskiego konfliktu. Rosyjska gazeta drwi z amerykańskich kongresmenów, którzy jej zdaniem wierzą wyssane z palca informacje o obecności rosyjskich wojsk w Donbasie i na tej podstawie chcą wysyłać broń ukraińskiej armii. Jednocześnie dodając, że Rosja już 14 raz wysłała biały konwój z pomocą humanitarną dla cywilów w Donbasie. Natomiast niezawisła gazeta zauważa, że nie ma nikogo, kto mógł monitorować realizację mińskich porozumień. Przy tym dziennik podkreśla całkowity brak zaufania zwaśnionych stron do tego stopnia, że nikt nie chce pierwszy wycofać swojego sprzętu ze strefy zdemilitaryzowanej, obawiając się ataku przeciwnika. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I na koniec tego serwisu Trójki przenosimy się jeszcze do Włoch. Tamtejsi rolnicy alarmują, że o połowę spadła produkcja miodu. Powody są dwa. Plaga owadów zabijających pszczoły i kaprysy pogody. Włoski miód stał się tak cenny, że na nasila się masowy proceder kradzieży uli. Rolnicy alarmują, że fakt, iż grupy przestępcze zaczynają kontrolować produkcję miodu, jest zagrożeniem dla zdrowia konsumentów. A żeby położyć kres pladze kradzieży, postanowiono nawet stworzyć krajowy rejestr uli. Pszczelarze bronią się też sami. Coraz więcej uli zamienia się w prawdziwe fortece, w których instalowany jest satelitarny system alarmowy. A tym samym włoski miód dołączył do krajowych oliwek, które również z powodu raptownego spadku zbiorów i rosnących cen oliwy są masowo wykradane z upraw, transportów i magazynów. Ich przewóz odbywa się pod eskortą, a gaje oliwne są patrolowane. O 11 w Trójce kolejne informacje. Zapraszamy. Najwięcej chmur na północnym wschodzie, im dalej na zachód i południe, tym coraz ładniej i coraz cieplej. W Suwałkach dziś minus 5, w Białymstoku minus 3, ale już w okolicach Warszawy, Łodzi, Kielc, Torunia plus 1, a w Szczecinie, Jeleniej Górze i we Wrocławiu plus 4. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ty, powiedz, skąd w euro takie super ceny? No, normalnie, z automatu. Trach, trach i już. Super ceny z automatu w sklepach euro. LED TV Samsung 32 cale, 100 Hz za 899. Smart TV 40 cali, Thomson 100 Hz za 1190. Pralka Indesit 42 cm głębokości, klasa A+, za 799. I ekstra raty 50 razy 0% w sklepach euro i na euro.com.pl. Dobrze, teraz Antek. Antek, jak się stopniuje słowo dużo? Dużo. Dobrze. Więcej. A najwyższy stopień? Polskie Radio. Słucham? Proszę pani, cyfrowe Polskie Radio to nowe programy radiowe. Dużo, więcej, Polskie Radio. Radio cyfrowe nadaje więcej. Dlaczego? Poczekaj, daj panu skończyć. Zaletą tego mieszkania jest jeszcze bezpieczne i bardzo wygodne w obsłudze ogrzewanie. O nic nie muszą się państwo martwić, niezależnie od pogody za oknem. A ciepła woda też leci od razu. O, proszę. Wystarczyło powiedzieć, że jest tu ciepło systemowe. Używamy go od 20 lat. Innego mieszkania byśmy nie oglądali. Zanim tu przyszliśmy, sprawdziliśmy, kto jest dostawcą ciepła na www.ciepłosystemowe.pl. Gratuluję wyboru. A wiesz, Karol, co robię, kiedy mam ochotę na czekoladę? No? Polędwicę. Pascal, to jest dziwne. Jak dziwne? Co dziwne? A ty co niby robisz, jak masz ochotę na czekoladę? No, kaczkę? Hello? Teraz czekolada mleczna tylko po 1,39 zł za 100 gramów, a czekolada z orzechami laskowymi po 2,05 zł za 100 gramów. A wszystkie czekolady Fincare minimum 30% taniej. Regulamin akcji na www.lidl.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 8 minut po 10. Do południa. Tak, to już ostatki. Dzisiaj i jutro. Hot Stuff, Donna Summer, 13 minut po godzinie 10. Pora na płyty tygodnia. O popołudniowej opowie Agnieszka Szydłowska. Chciałabym zaprosić do wysłuchania debiutanckiej płyty Royal Blood. Płyta nosi tytuł dokładnie taki jak nazwa zespołu. Zespołu, chociaż tak naprawdę to duet, który robi wszystko, aby brzmieć jak pełnowymiarowy zespół. A co więcej, jest to duet, który wierzy w to, że im głośniej, tym lepiej. Kto nigdy nie słyszał nazwy Royal Blood, może być bardzo zdziwiony, słysząc lub czytając o tym, że koncerty tego zespołu w Polsce wyprzedają się w ciągu kilku minut, a kiedy po raz pierwszy pojawili się w naszym kraju, jeszcze przed wydaniem debiutanckiej płyty, to okazało się, że scena przygotowana dla nich na festiwalu Open Air była po prostu za mała. Zainteresowanie publiczności było większe niż możliwości sceny, a po 15 minutach podłoga była już połamana, bo ten zespół wyzwala w publiczności takie emocje. Co mogą grać dwaj faceci, aby było głośno i aby właśnie tak za sobą pociągać publiczność? Grają oczywiście rocka, który jest brudny, który jest głośny, który polega na tym, aby po prostu jak najmocniej wykrzyczeć to, co chce się powiedzieć o świecie ludziom, a robią to w sposób bardzo interesujący także dlatego, że nie jest to oczywisty skład. Mike gra na basie i śpiewa, ale gra na tym basie tak, jakby grał na 100 gitarach. Ben po prostu bębni. Czy basista i bębniarz mogą brzmieć jak pełnokrwisty zespół? Okazuje się, że tak. Czy to tylko fenomen dla młodych ludzi, którzy nie mają doświadczenia ze słuchaniem muzyki gitarowej? Oczywiście nie, ponieważ na koncerty Royal Blood wybierali się już różni ludzie, między innymi Jimmy Page po obejrzeniu ich nowojorskiego koncertu zachwycał się nimi bez umiaru. Royal Blood, ich debiutancka płyta, z całą pewnością sprawi przyjemność tym, którzy cenią sobie surowe, szczere granie, a przede wszystkim tym, którzy lubią bardzo głośno słuchać muzyki. Właśnie, grzałki od zespołu Royal Blood po południu. Agnieszka Szydłowska zachęcała do posłuchania tej płyty. Przed południem The Waterboys. Mike Scott założył ten zespół w 1983 roku. Na początku płyty pojawiały się co rok, 83, 4, 5, This is the Seas, to z tej płyty właśnie wylansowali największy przebój, The Hall of the Moon. No, a potem co 3-4 lata, najpopularniejsza płyta, tak jak patrzę w zestawie, to Fisherman Blues. W Ameryce jedyny album, który dotarł do pierwszej setki najlepiej sprzedawanych płyt. W Anglii miejsce 13. Ale zaraz potem, w latach 90. wylansowali wydali dwa albumy Room to Roam i Dream Harder, które dotarły do 5. miejsca na brytyjskiej liście przebojów. Nowy album zatytułowany Modern Blues jest 11. płytą w dyskografii zespołu i jak zwykle zdania są podzielone. Czytam recenzje, że to najsłabszy album oraz takie, że płyta jest fantastyczna. Ja jestem gdzieś po środku, bardzo lubię zespół The Waterboys i z przyjemnością słucham całej płyty, więc jeśli mają Państwo na nią ochotę, to proszę teraz 71335 The Waterboys. November Tale to piosenka z zestawu do głosowania na listę. Arrived with its expression of her feeling. I swear I had no idea she'd been holding and concealing. Such a storm of words unsaid, that absurd as it appears, had been blowing in her head for 27 years. I knew I had to face her, so I grabbed my Davy Crockett, threw a scarf around my neck and $20 in my pocket. Found her in the same old place, pamphlet in her fist. When she saw my windblown face, she said, "Well, look at who it is. Meet me on the mad parade when the midnight bells are chiming. We'll dress up as the Harlequin and the clown. Tower too tall for climbing, and we'll burn the damn thing down. We walked along a while like we were old companions, but I could feel the gulf between us, yawning like a canyon. She with her turgent code, her extravagant beliefs. Me, a creature of the road, a child of dust and grief. Meet me on the mad parade when the midnight bells are chiming. We'll dress up as the Harlequin and the clown. Part of the blunders that we've made in a tower too tall for climbing. A cigarette and blue smoke rings at the ceiling. Said if your problem is long-standing, man, why don't you try kneeling? Then I looked her in the eye and asked her clear and plain, if your religion was a lie, then what would remain? She said I've got my beating heart and two loving hands to heal with. There's nothing in my day that I ain't got the strength to deal with. I said, darling, I profess the same applies to me. And as for all the rest, we agreed to disagree. Meet me on the mad parade when the midnight bells are chiming. We'll dress up as the Harlequin and the clown. I takie oto piosenki na nowej płycie grupy The Waterboys Modern Blues. November Tale, zestaw do głosowania na listę, przy okazji polecam polskieradio.pl/trójka. Dzisiaj płyty dla pani Ireny z miejscowości Służejów i dla pana Adama z Tomaszowa Lubelskiego. Prosimy o udział jutro, 10 minut po 10. 20. Trójkowa powtórka z historii. Rok 1964, lipiec. Piękne i niezapomniane przeżyliśmy dni. Tak relacje z uroczystości uświetniających 20-lecie Polski Ludowej rozpoczęło Polskie Radio. To wyjątkowo ważne dla socjalistycznych władz wydarzenie poprzedzone zostało uhonorowaniem tych, którzy najwierniej i najofiarniej pracowali na rzecz wspólnej ojczyzny. W przeddzień 22 lipca Władysław Gomułka i Edward Ochab wręczyli najwyższe odznaczenia państwowe – ordery budowniczych Polski Ludowej, sztandary pracy i krzyże Orderu Odrodzenia Polski. Natomiast w 20. rocznicę ogłoszenia manifestu PKWN odbyły się uroczystości, które swoją obecnością uświetnił sam Nikita Chruszczow. Wydarzenie relacjonował reporter Polskiego Radia. Sala Kongresowa Pałacu Kultury i Nauki. Rozpoczyna się uroczysta jubileuszowa akademia. Za stołem prezydialnym przedstawiciele najwyższych władz partyjnych i państwowych z Władysławem Gomułką, Aleksandrem Zawadzkim i Józefem Cyrankiewiczem. Obok nich dostojni goście, przedstawiciele naszych najbliższych sąsiadów. Nikita Chruszczow, Antonin Nowotny i Walter Ulbricht. Mówi Władysław Gomułka. Towarzysze, dzień dzisiejszy zamyka pierwsze 20-lecie Polski Ludowej. Pragnę przy tej okazji w imieniu Komitetu Centralnego naszej partii, w imieniu Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu, w imieniu rządu Polski Rzeczpospolitej Ludowej wyrazić słowa najwyższego uznania bezimiennym milionom ludzi pracy. Po wystąpieniu przedstawicieli polskich władz głos zabrał Nikita Chruszczow. Drogi towarzysz Władysław Gomułka, drogi towarzysz Aleksandr Zawadzki, Drogi towarzysz Józef Cronkiewicz. Drogi towarzyszu Władysławie Gomułka. Drogi towarzyszu Aleksandrze Zawadzki. Drogi towarzyszu Józefie Cyrankiewiczu. Drodzy polscy przyjaciele, wszyscy obywatele bratni Polski. W dniu dzisiejszym naród polski uroczyście obchodzi dzień symbolicznie nazwany w Polsce Dniem Odrodzenia. Pragnąłbym stwierdzić, że jest to nie tylko wasze, lecz również nasze święto. Niech mi wolno będzie z okazji tego wielkiego święta, dwudziestolecia Polski Ludowej, przekazać wam w imieniu Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, Prezydium Rady Najwyższej ZSRR i Rządu Radzieckiego od wszystkich ludzi radzieckich najserdeczniejsze pozdrowienia i najlepsze życzenia. Przemówienie Chruszczowa cały czas przerywane było entuzjastycznymi brawami. A tymczasem pod Wrocławiem rozpoczęły się zdjęcia do filmu Rękopis znaleziony w Saragosie. Scenografowie mieli trudne zadanie stworzenia XVIII-wiecznego hiszpańskiego miasta. Jak sobie z tym radzili? Sprawdzał reporter Polskiego Radia. Prosimy na wstępie inżyniera Tadeusza Kosarewicza, drugiego scenografa rękopisu znalezionego w Saragosie. No, mamy przyjemność pana gościć jeszcze nieskończonej, ale już dość poważnie zaawansowanej dekoracji do filmu, o którym pan wspomniał. Ulice zaroją się przeróżnymi osobistościami. Będziemy mogli oglądać pięknie wystrojone mieszczki żebraków, rozbójników. No i pod koniec miesiąca lipca powinny się rozpocząć zdjęcia w Madrycie i miejmy nadzieję, że się rozpocznę, aczkolwiek pracy jest dość dużo. Jak później można było zobaczyć w filmie, Madryt udało się zbudować nawet pod Wrocławiem. A w Stanach Zjednoczonych Kongres uchwalił ustawę o prawach obywatelskich. Od tego momentu ludność biała i czarna miała funkcjonować w społeczeństwie na takich samych prawach. Prezydent Johnson zwrócił się w orędziu do narodu z prośbą o przestrzeganie zasad równości. Taki był lipiec 1964 roku. Trójkową powtórkę z historii przygotowują Magda Jetoń i Gabi Darmetko. 25 minut po 10. Obiecam ci wyniku. Przykro mi, jeszcze się taki nie urodził, co by połapał się, czego ona chce, czy dla niej nie, to tak, skoro tak, to nie, bo czasem patrzy, jakby chciała cię, a czasem wszystko zje i tylko śmieje się. Albo inaczej, nie zje i płacze. Aż zdarzy się pewnego dnia, już ją zmęczy ta zabawa, poczujesz, że ją masz, chociaż nie powie ani słowa. Może po prostu już tak ma, że musi trochę poudawać, żebyś przez cały czas próbował, jakoś połapać się, czego ona chce, czy dla niej nie, to tak, skoro tak, to nie, bo czasem patrzy, jakby chciała cię, a czasem wszystko zje i tylko śmieje się.

Andy Burrows i wcześniej Kensington. Dwie piosenki z zestawu do głosowania na listę. Polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. 22 minuty do 11. To teraz dwie nasze dziewczyny, Gaba i Beata. Policy of love, you don't feel anything wrong. Fiction, to była Beata Przybytek, a wcześniej Inga Bakulka, Twoje niejasności. Za kwadrans 11. Fajny film. Dramat obyczajowy Warsaw by Night to kolejna interesująca polska premiera w naszych kinach. Opowiada o czterech kobietach w różnym wieku i ich życiowych problemach. A w tle nieco tajemnicze, trochę niepokojące, ale urzekające wielkie miasto. Z autorką filmu Natalią Koryńską-Gruz rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Kobiety kochają mocniej? To pytanie zadajemy w filmie Warsaw by Night i mam nadzieję, że widz będzie sobie mógł odpowiedzieć na nie. Dlaczego polski film ma tytuł angielski? Dlatego, że to jest takie mrugnięcie okiem, to jest taki troszeczkę cudzysłów. Tak jak na pocztówce, tak? Na pocztówce. I też bardzo często słyszałam, na przykład jak młodzi ludzie mówią, idziemy w miasto, idziemy Warsaw by Night. To jest takie hasło wyjścia na piątkową imprezę. To jest film o kobietach, dla kobiet? To jest film o kobietach, które są głównymi bohaterkami i o mężczyznach, którzy też tam wspaniałe postaci grają, ale to jest film o związkach i to jest film i dla kobiet, i dla mężczyzn. I oczywiście również historia o mieście. I oczywiście historia o mieście, czyli można powiedzieć, że to jest film o poszukiwaniu związków w większym mieście, czyli w takim mieście, które troszeczkę też przynosi człowiekowi jakiś odcień samotności, jakiś odcień takiego też zagubienia i dlatego ci ludzie próbują znaleźć kogoś bliskiego, z kim mogą być w ten piątkowy wieczór. Skąd pomysł na to, czy skąd taka potrzeba, żeby to był film nowelowy o wielu bohaterach, a nie na przykład jakaś linearna historia skupiająca się tylko na, powiedzmy, jednej z tych kilku bohaterek, które poznajemy w Warsaw by Night. Dlatego, że wiele bohaterek, one są w różnym wieku i przez to, że są w różnym wieku, to przynoszą takie pytania i takie tematy, które pozwalają opisać w ogóle życie emocjonalne kobiety, no można powiedzieć, na przestrzeni życia. Czyli też można traktować ten film jako rodzaj swoistej metafory, że to jest po prostu opowieść o tym, jak reagujemy na miłość, związki, relacje, rozpad tych związków na różnych etapach życia w różnym wieku, tak? Tak, ale powiedziałabym, że jest to opis właśnie współczesnej kobiety. To znaczy podkreślając, że jest to o kondycji współczesnej kobiety, czy współczesnego człowieka, dlatego że zachowania i typ relacji, typ związków współcześnie jednak jest inny niż jeszcze nawet 25 lat temu, prawda? Czy 10 lat temu. I to jest taka próba opisania tej sytuacji tu i teraz. Mam wrażenie, że nawet ta najstarsza bohaterka filmu grana przez Stanisławę Celińską, czyli już osoba w pewnym wieku, jest też bardzo nowoczesna i bardzo współczesna w pewnych reakcjach i zachowaniach. Ona jest współczesna przez to, że jest odważna. To znaczy każda z tych bohaterek właściwie jest wyposażona w taką odwagę, która pozwala im przekroczyć konwenans. I ta najstarsza bohaterka też przekracza konwenans, też przekracza, idzie dalej gdzieś, nie zatrzymuje się na takim poziomie, że czegoś nie zrobi, bo nie wypada. No to warto wspomnieć o znakomitej obsadzie filmu, bo przecież nie tylko Stanisława Celińska, ale też wiele, wiele innych osób. Tak, Iza Kuna, Roma Gąsiorowska, Marta Mazurek, wspaniali panowie, Marian Dziędziel, Łukasz Simlat, Józek Pawłowski, znany z miasta i też w epizodach bardzo wybitni aktorzy, którzy stworzyli naprawdę olśniewające kreacje. Trudno było tak wiele osobowości na planie okiełznać, że tak powiem? Znaczy ja bardzo lubię pracę z aktorem i nie postrzegam tego w ogóle w kategorii trudności, tylko w kategorii przygody, w pewnym sensie spotkania, więc te spotkania były wspaniałe. Co

something. Za 7 minut godzina 11. Dzisiaj jest 16. Dobrze mówię, 16 dzień lutego. Gdyby Czesław Niemen żył, miałby dzisiaj 76 urodziny. Zastanawiałem się, jaką piosenkę wybrać na dzisiejsze nasze spotkanie. Taki piękne wspomnienie sprzed lat, może coś mniej znanego, ale proszę posłuchać, zwłaszcza dla młodych ludzi, którzy być może tego w ogóle nie pamiętają. Italiam, Italiam, Czesław Niemen. Pod latyńskich żagli cieniem myśli moja płyn za aniołem. Płyn jak kiedyś ja płynąłem za wspomnieniem, płyn wspomnieniem. Dookoła morze, morze jak błękitu strop bez końca. Ho, ho, przejazdy pełne słońca. Łodzi niosę szczęście Boże. Zapraszamy do reklamy.